إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات كي توفيق برم بتبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني أمل سبا جوجر كي سنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة مملي بليغي كي نتيلو درس بي نيجي كي muqaddima bi te moy introduction bi nga xamni borom sharh bi mom la tek ci kanamu tere bi mu ci don leral solo bi nek ci tere yi nga xamni ay tere yu tonku la te mu ëmb ay règle ëmb ay ciosan ngir na muy nekke lu yomba wat lu yomba mokal ci dënni nga xamni boromam sa yu ko aajoé genné ko pour jëriñ ci bopam wala mu jëriñ ci kenen kadalika mu doon woné deug ji li nga xamanteni ni mom moy taxawayu borom xam xam xam ngeen ni borom xam xam yi sunu borom tag na len ci alquran ci ay bereb yu bari mu dadi ci indi aya ba nek ali imran nga xamni day gëna fessel borom xam xam bi nga xamni rabbani la nga xamni day jangale waye day yar mango nekkul rek ko xamni day joxe ay connaissance kesse dedet waye ko xamni da fay ci bolé akuk yar ba ci connaissance yi sax dafa laaj manam yoon dafa laaj yar bo xamni nit ci lay jaar pour gën ci jariñu ci tambalé ci masala yu ndaw yi di yek di dem ci masala yu mag yi ndank ndank lolou lañuy tuddé at-tadarruj mangok al-aham thumma al-muhim manam tartibul awlawiyat nan lañuy toftalé mbir yi gëna am solo mangok al-aham ye gëna am solo lañuy jital thumma al-muhim top ca ya am solo mangok mu don leral kon ne ndongo mom ciosan ci sakku xam xam moy mu jaar ci ya nga xamanteni ni moy mukhtasarati moy tanki doga nak yek dem ci mutawwalati manam tere yu yatu yi kadalika don na leral ne ki ñew de ak bëgg songu xam xam songé ko ca kaw bo deful ndank day gawa yokkat day gawa décourager ndax bu ñewé sanjafu téré yu mag yi ñew sanjafu masala yu mag yi nga xamni ay masala yu 10 mangok bu boba day gawa tokki mangok ndax nekkul ak mom ay règle ay jumtuway ay élément de base yo xamni daf koy mëna découvrir li nga xamni moy masala yu magi motax day gawa son mu tek ci muné qala ta'ala yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tu al-buyuta min dhuhuriha walakin al-birru man ittaqa wa atu al-buyuta min abwabiha mu indi aya bobu nek suratul baqara mune gañi de dinañ la laaj lu jëm ci walu wër yi mune na nga len wax ne wër yi de seenu ngeeriñ moy mu nek lo xamni nit ñi dañ ci mëna wogno wagne di ci delu mangok di ci mëna wognué nga xamni seenu jëflante ak seeni dik de ci tënku mune kadalika ñu mën ci xamé période yi waye xamé ci li nga xamanteni ni moy akok aj mune nak nekutuk mbax ngeen di dikke keur yi ca gannaaw mangok waye mbax moy ragal yalla kon nak dikkelen keur yi ca fa nga xamanteni ni moy ca buntu ya borom xam dañ wax ñu ne manam gaña demb ku ci daan aji do jaar ci fa nga xamanteni ni mom moy buntu ba da ngay fakk ca gannaaw wala nga yëkëti sa xayma ca gannaaw dal di fay jaaré boy duggu jaaré fofu mu ne sunu borom bi mu yonne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di leen di téré jojé jëf comme buntu mom lañ jaglél kër gi pour ñu ci duggé di ci génné kon wax dëgg jaar leen ci buntu ya bu ngeen di dugg ak bu ngeen di génn goor gi mune haula isaalu anil ahilla mune gaño ñu dañu lajoon ci lu jëm ci walu wër yi limada yabda'u alhilal saghiran summa yakbur hatta yatakamal summa yasgharu hatta ya'uda hilalan lan motax wër mom di tambalé nek hilal mango bu ko défé nek lu ndaw mango légi nak muy mag ndank di mag ndank gis nga ba mat bu maté dal di déllu wat di wañéku gis nga ba nekkat hilal donc hilal buñ ko waxé moy wér wi doga génn munefa ataballahu alayhim sunu borom dal di len di yedd wa wajjahahum ila as-su'al amma yanfa'uhum mu orienté len ci ñuy laaj lu len di jariñ wa mu melni comme ñom lañu laaj kon fi danaka suñ ko xamé amalu len jariñ bu bari donc sunu borom orienté len ci la nga xamni mo len eppal jariñ gis nga ko muné len wa an ya'tu buyut al-ilm min abwabiha mu xamal len ne kon ndekete keuri xam xam mom des ko wara dikke ci buntu ya waw des ko wara jare fa nga xamanteni ni moy yon ya gis nga ay bi bam ne yasalunaka anil ahilla daf ci tek laysal birra bi an ta'tu al-buyut min zuhuriha mangok ba aya ba continue mune walakin al-birra man ittaqa wa atul buyut min abwabiha mangok gis nga goor ki daldi dadi ci tektalo muy istinbat bu qawi mangok mu tektalo ci ay bi pour won la ni xam xam dal danaka ab keur la te keur mom bo ci beugé dugg faaw nga jaar ci buntu bi kon xam xam de ci jaaré ci buntu ba mangok lolou lu ama am solo la lu jara bayyi xel la mangok bari na ngay gis ko xamni day bëgg jaar ci xam xam waye yek ca kaw lolou boko défé rek wax deug day metti lol ci yaw day dis lol ci yaw lélé nga gis kuy laaj tamit di la laaj lo xamni mom ci bopam sax bu ko xamé amalu ko ndëriñ lu bari wa comme li xew rek ak réseaux sociaux yoy yu ken xamul ak laaj yek tontu yek yu démé non amna ñi ño xamni ñom loolu lañu japp né moy diiné islam ba ngok def ay laaj di tek ay pirek yu ken xamul na am loolu légo lék su féké ñuy jang la dina leen encourager ci ñu gëna gëssu ñu gëna recherche nga xamni lañ leen li laaj du nekk lo xamanteni ni lu étranger ak ñom la mais day nekk ab leçon buñ jangoon aha leçon buñ jangoon bu ko defé ñu gennel leen ci ay laaj ngir xol ba xam jangama mom gañe ñong koy top wala deet waye jek jek rek sann nit ñi aji laaj nonu bu ko defé ke jaar na le danaka du am faida bu bari ndax leçon bi nga xam ni jangoko deglu wo ci explication parkerisé wo ko buñ la ci laajé donté da ngay dem geussu ñu wax lako wala nga ubbi fenen xol ko wala nga lire ko fenen bo toge ñetti fan rek faté ko wala une semaine parce que dum jang ba ngok kon lolu la cey gën la cey bax moy am jang jitu ci gis nga explication compréhension mokal parkerisation wa bu ko defé nak question yi ñew nak waaw lu leuntoon ci yow ci question yi dana mëna leer bu ko defé nak lolu day tax manam mbir ma day gëna sax lolu jara bayyi xel la mago mune kon أما سؤال عن الهلال وأحواله وصغره وكبره فهذا لا فائدة لهم فيه منكون لاج غني لاج تي وير وي حال وير وي اكو ريماك نداوا ماك يو ديمي نونو من لولو امونو تي بن نجيرين بل الفائدة هي أن يسألوا عما يحتاجون من فائدة دغ موي nga laaj lo adjo nek nga ci julli wala ci walu tawhid wala ci walu pass pass ben masala gar la xamuloko nga dem laaj ko lolo sun borom ne fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun laaj len borom xam xami su fekke xamulen manam mu nek lo xamni adjo nga ko gis nga magok mais legolik day gis kula laaj laaj bo xamni ay tiax la dafa dem ci ben groupe wala mu dem ci ben jotaay rek deg fa ñu tiax fa tiax fu xam nga bu jëk ma ndongay dañ dan def ay tiax ci fiqh ak yu deme nonu magok rek mu gaddu lolu ñew laaj la ko te mom amal ko ben jeriñ donc boy laaj la ngay laaj na fekk mu nek lo amal lulay amal jeriñ lo aajawo mu ne kon bal al fa'ida hiya an yas'alu ma yahtajuna ilayhi kon la am fa'ida moy ñu laaj lañu aajawo wa huwa ma'rifatu fawa'id al ahla te fi mom moy lan moy ñu xam jeriñu li nga xamne moy wër wi ولهذا قال من لولو موتاخ سونو بوروم مو واخ لين مو ني قل وخال هي مواقيت للناس مانام اب ديغ لا نيل نيت ني لو ني مانا خامي وقتو وي لو ني مانا خامي ديغي غا خامني سيني احوال دنج كو تي دنج كو تي اورغانيزي مانغوك مو ني باين لهم فوائدها مو خمال لين نيرينم وهي ان الله جعلها مواقيت للناس تي موي سونو بوروم داف كو ديف مو نيك مواقيت للناس نيل نيت ني نيك اب ديغ يعرفون بها العبادات نيتي منا خامي سين وقتو جامو والمعاملات اك سيني جفلنتي والاجال اك ديغي ني جوخانتي وغير ذلك اك يينن يودول يول منكون فارشدهم الى فوائد الاهل مورينتلين جملين تي نجارين ياغا خامني مو نيك تي ويري ولم يجبهم عن سؤالهم تتونتولين عن حقيقه الاهل تلاج باني لاج تي دغ دغ وير وي اكو ري ماك داوا ماك دلوات باموي دلوات تي توتي واي mune li annahu laysa lahum fi zalika fa'ida ndax lolé xam ko mom amuñu ci fa'ida wali yuwajjihuhum ila ma yanbaghi an yas'aluhu ba pare mu orienté len ca la yellon ñu laaj ko wa huwa abwabul ilm te moy bunti xam xam gis nga la dhuhural ilm wa yadu gannaaw xam xam donc lolu yow ndong mi jang di top xam xam bayil xal bayil xel lolu bu baakha ba bari na laaj yo xamni gannaaw xam xam la da yang fi baye la nga xamni moy buntu xam xam usul yi khawaidi gis nga ko mo xam da ngay laaj mo xam da ngay jang ngok ñu bari dañoy japp ni ci conférence lañuy jang conférence kenn du ci jangé kenn du ci jangé gis nga conférence dañ ci joxé ay connaissances ay information gis nga ay ma'lumat lañ ci joxé mais lo day fekk ndongom bi ndonga bi jangon ben période mu jang année scolaire bi ba mu jeex gis nga wala ana scolaire bi dig ñu organiser ay conférence jël ben thème bo xamanteni ni kat da fay may ndongali ak geussu ci walu culture générale wala yu démé nonu gis nga mais tay finalement xolal diina ji japp nañ ni conférence moko yor xolal nit ñi bu wéru koor joté au lieu ñu dem jangi dedet au lieu ñu dem lijeenti ñu jangé alcorane ba mëna lire wara mëna timal seen bop kamil bi wéru koor au minimum ñu wacc ci ben kamil duñ ko def gis ñu dajalé def ay condamné bindé ay soutien def ay carte invitation nan dañuy organiser conférence té conférencier ba bu ñëwé sax lamuy wax duñ ko déglu ñom dal nañ xol après buñ soutien buñ défé sen soutien ba paré lan lañ am ci conférence bi gagné nañ ci wala gagné wuñ ci kan la nit ñi di jëriñu ci diina dëgg jig jëriñu nga xamni bo ñëwé ci village wala nga ñëw ci quartier wala nga ñëw ci kërug lëmm julit bu fa nek nek muskalaf dana am capacité wu gaddu kamilu alquran diko meuna jang lolou kagn lañ cey ag tay tollu nañ fo xam da ngay ñew ci quartier leum di wër jang katu alquran do ko gis keuruk leum kenn du fa meuna lire alquran gis nga te pourtant conférence yaangi daqé gis nga mango xumbeen yi nga xamni xumbeeni diina la mi ngi daqé chaque période chaque instant mi ngi répété wu chaque wèr amna événement dina événement religieux xolal par alkhamis bo démé ci yenn télé yi xom ba xam mi ngi am ba légui gis nga dang fay fekk chaque alkhamis événement religieux événement bé événement est-ce que événement yoyu nit ñi jangé nañ ci jangum alcorane mën ko lire est-ce que jangé nañ ci sunna yonent bi xam kan moy yonent bi xam lan moy sunnam wallahu almusta'an mune kon sunu borom orienté len ci abwabul ilm wal masail al fuduliyya allati la yahtajunaha gis nga mangok ñu wotandiku gannaaw xam xam ak masale yi nga xamanteni ni ay masale fuduliyya la gis nga manam muy masala yo xamanteni ni nekkul masala yo xamni yu am solo la gis nga da naka ca gannaaw complément ya la nek mangok manam ay masala yu upp la yo xamanteni soxla soko mune wa in ihtaju ilayha fa hiya hajatun qalila buñ ko soxla sax day nek soxla bo xamni soxla bu neew la wallahu musta'an bu ko defé ñu tek fofu sunu baram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.